أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإيجاز والإتناب والمساواة. إيجاز إتناب ومساواة. Şimdi bu bölümde icazı, yani sözü kısaltma. İtnap, bir faydadan dolayı sözü uzatma ve müsavat, sözün manaya eşit olması konularını ne yapacağız? İşleyeceğiz. İcaz, evceze, yucizu, icaz. Evceze fiilinin mastarıdır. Tamam. Evceze, yucizu, icaz. Tamam. Evceze, yucizu, icaz. Mastar. Çabuk yapmak, özetlemek, kısaltmak, bu manaları geliyor. Bir maani ilminde kavram olarak maksadı açık, hedeflenen manayı açık bir şekilde, net bir şekilde ifade etmek, yani az kelimelerle çok mana muhataba anlatmak. Çok az kelimelerle çok manayı muhataba ifade etmek demektir. İcaz iki kısma ayrılıyor. İcaz kısar var, icaz hazıf var. İcazı kısar demek, kasır da diyorlar ama meşhur kısar. İcazı kısar. İcazı kasır değil, icazı kısar. Yani hazıf yapılmadan geniş ve engin manaları az sayıda, çok az sayıdaki kelimelerle ifade etme. Çok manaları hazıf da yapılmamış, az kelimeyle çok manaları ne yapmak? İfade etme. Fil kısası hayatun ya ulil elbab. O mesela icazı kısara örnek. İcazı hazifse düşürme yoluyla yapılan, hazıf yoluyla yapılan kısaltma. Bir kelime hasfedilmiş, iki kelime hasfedilmiş. Yerine göre belki de birçok kelime, birkaç cümle, bir cümle veya birkaç cümle hasfedilmiş. Tamam. Bunların hep örneklerini göreceğiz. Şimdi musavat. İcaz var. Ondan sonra itnap var. İtnap. Etne ve yutnibu. İtnap. O bölümde gelecek. Sözü uzatmak demektir. Kavram olarak herhangi bir fayda için, bir faydeden dolayı maksadı, yani bir fayda var. O faydadan dolayı anlatılmak istenen şeyi, hedeflenen manayı daha fazla kelimelerle, yani uzatarak anlatmak, söylemek. Fakat burada bir fayda olacak. Eğer fayda olmazsa, boş yere uzatılmışsa, o zaman ona tatvil derler. Yani fuzule uzatmak. Yani tatvil, haşif. Bunlar demek. Peki, bir de mana lafız denkliği olursa, mana lafız denkliği olursa, o zaman da ona ne deniyor söyle? Müsavat deniyor. Müsavat da sözlükte sava, yusavi, müsavaten müfale babından sava fiilinin mastarı, eşitlik demek. Eşit olması, denk olması demek. Bir meani terimi olarak da kastedilen herhangi bir manayı kendine eşit miktardaki kelimelerle ifade etmeye müsavat deniyor. Yani ibareyle mana birbirine denk. Fazlalık yok. Tamam. Anlaşıldı? Tamam. Peki. Şimdi bakalım. El-Kaide. El-Müsavatü. Entekünel-Meani. Manaların olması Bikadril elfazı lafızlar miktarınca. Vel elfazı lafızların da olmasıdır. Bikadril maani manalar miktarınca. Yani lafızların ve manaların birbirine eşit denk olması. La yezidu ba'duha ala ba'dı. Bir kısmı diğer bir kısmı üzerine ne olmuyor? Zayid olmuyor. Olmuyor, ziyade olmuyor. Şimdi örnekleri görelim. El emse ve ma tuqaddimu li enfusikum min hayrin tecidûhu indallah. Ve ma tuqaddimu, ne şey ki sunarsınız li enfusikum, kendi nefisleriniz için, min hayrin, hayırdan. Hayırdan kendiniz için neyi takdim ettiniz, neyi sundunuzsa, tamam mı? Yani kendiniz için yaptığınız her türlü hayırlar, tecidu, bulursunuz hü onu, indallahi, Allah katında onu bulursunuz. Ve kâle teâlâ, yine Cenab-ı Allah'ın ayeti, ve lâ yehîkul mekrus seyyi'ü illâ bi ehlihi. Ve la yuhiku ve la yuhitu demek. Kuşatmaz. El makru es-seyyi'u. Kötü tuzak kuşatmaz. İlla kuşatır kimi? Bi ehlihi. Tamam. Kötü tuzağın zararı ancak onu kuranadır. Kim kötü tuzağı kurduysa onadır. Evet, şimdi bir de ve kâle nâbigatü ez-zübyâniyü. Nâbiga ez-zübyâni. Evet, 604 yılında vefat etmiş. Miladi 604. Ne demiş? Fe inneke kelleyli ellezî hüve müdriki ve in khiltu ve in zanantu enel muntaa anke vasi'u fe inneke, muhakkak ki sen, evet muhakkak ki sen, Numan diye birine sesleniyormuş, muhakkak ki sen kelleyli, gece gibisin. Ellevi, o gece ki hüve müdriki, o beni yakalayan, bana kavuşan, beni yakalayan gece gibisin. Ve in hiltü, her ne kadar ben zannetsem de, ve in zanentü, ben zannetsem bile, ennel münte'e anke vasi'u, ennel münte'e uzak olan yer, kimden? Anke, senden. Senden uzak olan yer, ba'it olan yer, vasi'u, geniş olsa da. Yani her ne kadar bulunduğum yerin senden uzak olduğunu zannetsem bile, ve in hiltu, zannetsem bile neyi? Ennel münte'e, uzak olan yer, anke senden, vasi'u, geniştir. Yani münte'a mevda'ül budi, uzaklık yeri. İnte'a yente'i inti'a'en. Münte'a. İnte'a anhu ba'ude demek. Numan bin Münzir'e hitap ediyor. Tamam. Sen diyor beni yakalayan, bana ulaşan gece gibisin. Şimdi nereye gidersen git, gece seni geçiyor mu? Atlamaz, seni yakalar gece. Hı hı. Herkese ulaşıyor gece. Ha, ben diyor kendimi her ne kadar senden uzak bir yerde görsem, zannetsem bile sen yine beni yakalayan, bana erişen gece gibisin. Ve kâle tarafetü, şair tarafe, İbnül Abdi, tarafe bin el Abd. Tarafe bin el-Abd. Bu da ölümü 563. Setübdî lekel eyyâmu mâ künte cahilâ ve yetike bil ahbari men lem tüzevvidi setubdi izhar edecek leke sana el eyyamu o günler. O günler, o zamanlar sana izhar edecek, gösterecek. Ma künte cahilen. Cahil olduğun şeyleri, bilmediğin şeyleri, daha önce bilmediğin şeyleri zaman, günler sana ne yapacak? İzhar edecek. Ve ye'tike ve ye'ti ve getirecek. Veyahut da getirecek, bâ ile beraber müteaddi olursa ve yetike sana gelecek, sana getirecek bil ahbari o haberleri de sana getirecek kim biliyor musun? Men lem tüzevvidi. Men o kimse ki lem tüzevvidi. Sen ona azık vermedin. Azık vermediğin kimse sana haberleri getirecek. Tamam. Kendisine hiçbir azık vermediğin kişi sana haberler getirecek. Tamam. Men lem tüzevvidi, men lem tu'tihi zaten. Kendisine azık vermemişsin yani. Zat azık demek. Musafirin yiyeceği. Tamam misafir. Yani diyor ki yaşarsan göreceksin. Hani deriz ya adama. Yaşarsan göreceksin. Ne, neler neler olacak. Bileceksin. Yine işte yani. Yaşarsan فَسَتَعْلَمُ فَسَتُعَلِّمُكَ الْاَيَّامُ günler sana öğretecek veyahut da فَسَتُعْلِمُ bildirecek sana el-eyyamu günler مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ bilmediğin şeyleri sana bildirecek وَيَتِيكَ بِالْاَخْبَارِ مَنْ لَمْ o kimse ki لَمْ تُوَجِّهُ فِي طَلَبِهَا kendisinden haber talebinde haber talebinde bulunmadığın kimseler sana haberler getirecek. Daha önceden kendisine hiçbir azık vermediğin kişiler sana ne yapacak? Haber getirecek. Bunlar hep müsavatın örneğidir. Mana, lafız buralarda denk. El-Bahtu. Yahtaru el-Beligu lit-Ta'biri. Belig kişi ifade için tercih eder. Ama o şeyi ifade etmek fi nefsihi. Nefsinde, gönlünde bulunan manayı ifade etmek için belig kişi tercih eder. Tariqan min turuqin thalathin. Üç yoldan bir yolu tercih eder. Tamam. Fehve o yol taraten bazen evet fehve o yani belig taraten bazen fehve o kişi yani el beligu fel beligu belig taraten bazen yucizu icaz eder. Kısa lafızda çok mana ifade eder. Ha? Ve taraten bazen yüzhibu. Bol yapar. Bol bol. Çok lafız kullanılır. Ama bir amaçtan dolayı çok lafızlarla manayı muhataba aktarır. Ve taraten yeti bil ibareti beyne beyne. Bazen de kısa ile uzun arasında. Kısa da değil, uzun da değil. Orta, musavat. Ne yapar? Müsavat ile ibareyi getir. Ala hasebi ma taktazihi halul muhatabi. Muhatabın halinin gerektirdiğine göre ve yed'u ileyhi mevtinul hitabi. Hitabın yani konuşmanın yeri neye sevk ediyorsa o şekilde getir. Ve nuridu istiyoruz huna burada en neşraha şerh edelim hâzihi turuka el-thelâfe. Bu üç yolu. Ve senebdeu başlayacağız. Başlayalım. Başlayacağız. Bil müsavati müsavatı anlatarak. Lienneha. Çünkü müsavat el aslu el makisu aleyhi. Kendisine kıyas edilen. Şimdi icaz diyeceksin. İtnap diye. İcaz itnabı anlaman için ne yapman lazım? Müsavatı bilmen lazım. Bu icaz. Kısa. Neye göre? Bu uzun. Neye göre kısa? Neye göre uzun? Demek bir ortası var. Müsavat. Bu ortaya göre bu kısadır, bu uzundur. Teemmel. Ehil kerim. Düşün. El emsilete el mütekaddimete. Geçen örnekleri düşün. Tecid bulursun el elfaza fiha. Oradaki lafızları bulursun. Bi gadril maani. Manalara, manaların miktarına uygun. Yani manalarla lafıza birbirine uyumlu, denk olduğunu görürsün. Ve enneke şayet sen ve enneke ve şunu da bulursun ki, yine düşün şunu, sen bu lafızların mana miktarını da bulursun, daha ve tecid enneke, yine sen bulursun ki sen levhavelte, çaba göstersen entezide fiha, orada o misallerde ilave etmeni istesen, ilave etmeye çaba et, çaba göstersen, lafdan bir lafız daha ilave edeyim desen, leca'et ez-ziyadetu fadlen. Leca'et gelir ez-ziyadetu, o ziyadelik fadlen. Fazlalık. Böyle fuzuli dersin yani. Bu fuzuli, niye bu kelimeye gerek yok. Veyahut da eratte. Böyle bir kelimeyi arttırmayı murad etsen fazlalık olur. Veyahut da eratte. Sen murad etsen neyi? İskata kelimetin. Bir kelimeyi düşürmeyi istesen lekâne zâlike. Bu iskat olur. Nedir olur? İhlâlen. Manayı bozmak olur. Bir kelime daha ilave etsen fadle oluyor. Bir kelime düşürürsen mana ihlal oluyor. Tamam. İşte bu müsavattır. Fel elfazu lafızlar fi külli misalin, her misaldeki lafızlar müsaviyetün lil maani, manaları nedir? Müsavidir, denktir. Ve lizalik, işte bundan dolayı yüsemma isimlendiriliyor, adlandırılıyor. Eda'ul kelami ala hazen nahvi, bu şekilde kelamın eda edilmesi, yerine getirilmesine isim veriliyor. Müsavaten, ona müsavat ismi veriliyor. Tamam. Ve izâ ra'eytellezîne yehûdûne fî âyâtina fe'arid anhum hattâ yehûdû fî hadîsin gayri. Ayetlerimiz aleyhinde İleri geri konuşmaya dalanları gördüğün zaman onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan yüz çevir. Anlatılmak istenen ne? Ayetlerimize dalga geçenleri gördüğün zaman onlarla konuşma, oturma, bekleme, onlardan yüz çevir. Ta ki onlar bizim ayetlerimizle dalga geçmeyi bırakıncaya kadar. Lafızlar bu manayı ne yapıyor? Tıpatıp ifade ediyor. Tamam. Evet. Geldik icaza. İcaz. El-kaidetü. Kaide. Şimdi önce kaideyi bir görelim bakalım. Neymiş? İcazı anlattık değil mi özetle şimdi? Kaydesini okuyalım. El icazu. İcaz nedir? Cem'ul maani. Manaları cem etmek, toplamaktır. Öyle manalar ki el mütekâsirati. Çok manaları. Tahtel lafzı el galili. Az lafzın altında çok manaları cem etme, toplamaktır. Neyle beraber ama? Ma'al ibaneti vel ifsahi. Fasih olmasıyla ve net olmasıyla. Berrak, duru, açık, anlaşılır. Tamam mı? Manayı muhataba tam manasıyla ifade eder. Bir şekilde az lafız kullanıp çok mananın ne yapılması? İfade edilmesidir. Ve huve nev'ani. Bu iki nevidir. İcazı kısarın, icazı kısar ve yekûnü olur. Neyle? Bir tazmînil ibaratil kasîrati. Evet. Bir tazmînil ibaratil kasîrati. Az ibarelerin içine sokulmasıyla. tazmin edilmesi, yani onun içine girdirilmesiyle maaniye kesiratin, çok manaları, maaniye kesiratin, birçok maaniye kesiratten, maaniye kesiratin mevsufun sıfata izafesi kabilinden okursun. Maaniye kesiratin, çok manaların az ibarenin içine sokulmasıdır. Nesiz? Min gayri hazfin. Hazıf yapılmaksız. Tamam. Hazıf var mı? Yok. Var mı hazıf? Yok. Hazıf oldu mu zaten o zaman icaz ne olur? İcaz? İcaz bil hazıf olur. İcaz bil kısar olmaz. Evet, maaniye kesiratin min gayri hazfi. O bizim kitaplarda orası yanlış yazılmış. Maaniye kesira, kesira olacak. Kasira değil. Bende de öyle de şimdi akıla bakıyorum. Evet. Çok manaları, tamam mı? Maaniye kesiratin, çok manaların az ibarenin içine sokulmasıdır. Nesiz? Min gayri hazfin, hazıfsız. Hazıf yapılmadan geniş, engin manalar, çok manaları ne yapmak? Az kelime kullanmak suretiyle ifade etmek. İcazu hazfin, icazu hazf ise ve yekûnü olur bir hazfi kelimetin, bir kelimenin hasfedilmesi. Ev cümletin veya bir cümle, ev ekserâ veya daha çok cümlenin hasfedilmesi. Ama neyle beraber? Ma'a karînetin. Karine ile beraber. Öyle karine ki el ma'a karinetin, karine ile beraber, evet, tuayyinu, o karine tayin ediyor yani. Belirliyor neyi? El mahzufe. Hasbedilir. Tamam. Hasbedilen şeye delalet eden bir karinenin bulunması şartıyla ibarede bulunan kelimelerden bir veya birkaç kelimeyi ya da bir cümle veya birçok cümleyi hazfetmek suretiyle meydana gelen icaza icaz bil hazıf denir. İcaz hazıf denir. Şimdi her ikisine de örnekler verecek. Kâle Allahu Teala elâ lehul halqu vel emr. Elâ lehul halqu vel emr. Ela, agah olunuz, dikkat ediniz, biliniz ki lehul halku, lehu Allah'a aittir, el halku yaratmak, vel emru emretmek. Her şeyin yaratılması ve emredilmesi Allah'a ait. Zaten her şey, her durum bunun içinde. Yaratmak var ve Cenab-ı Allah'ın emretmesi var. Bunun dışında bir şey var mı? Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, el-da'ifu emirul rakbi. El-da'ifu, zayıf olan kişi kimdir? Emirul rakbi, kafilenin reisidir. Zayıf, güçsüz kişi, kafilenin reisi, önderi, emiri odur. Vakıyla denildi li arabiyin, bir arabiye, bir bedeviye denildi. Vakıyla denildi, yani hitap edildi li arabiyin, bir arabiye ki yesuku malen, malı sevk ediyor yani. Araplar genelde mal dedi mi ibili murad ediyorlar. Deveyi sevk eden bir efendim malı, davarı, neyse, deveyi sevk eden bir araba dendi ki limen hazel mal, malen kesiran, çok malı sevk ediyor böyle. Limen hazel mal, bu mal kimindir? Bu mal kime ait denildi? O da cevap verdi. Fekale lillahi fiyyeti, Allah'ındır benim elimde. Lillahi, Allah'ındır. Fiyedi benim elimde. Tamam mı? O Allah'a ait ama benim elimde. Ne demek? Yani emanet olarak benim elimdedir. Mülk Allah'ındır ama benim elimdedir. Gördün mü? Bunlarda icaz-ı kısar var işte. Çok manalar var. Şimdi icaz, icaz-ı hazfa geldi örnekler. Gâle Teâlâ, Cenab-ı Allah buyurdu. Ve câe rabbuke vel melekü saffen saffe. Ve câe geldi rabbuke, senin Rabbin. Vel melekü, melek. Melekler de geldi saffen saffen. Melekler saf saf dizilmiş olarak. Rabbin geldi zaman. Ve melekler saf saf dizildiği zaman. Her şey ne yapacak? Ortaya. Ne demek Rabbin geldi? Yani emru rabbike. Rabbinin emri geldiği zaman. Tamam mı? Rabbinin emri geldi mi? Efendim o zaman efendim her şey ne yapacak? Ortaya çıkacak. Ve kâle teâlâ. Gâf. Harf-ı mukatta. Manasını Allah bilir. Allahu e'lemu bi muradi bi zalik. Bununla muradın ne olduğunu Allah en iyisini bilir. Vel Kur'anil Mecid. Vel Kur'ani, Kur'an'a yemin olsun. El Mecidi. Mecid olan Kur'an'a, şanlı şerefli o kitaba yemin olsun. Bel bilakis acibu, şaştılar o kâfirler. Enca'e geldi diye hüm onlara münzirun minhum. Kendi aralarından, kendi nefislerinden olan bir uyarıcının gelmesine kâfirler şaştılar. İyi de bu ayette kasemin cevabı olması lazım. Nerede? He? Yok. Kur'an'a yemin olsun ki letub'asünne, elbette diriltileceksiniz. Ölümden sonra tekrar ne yapılacaksınız? Diriltileceksiniz. Hesap vermek. Nerede letub'asünne? Mahduf. İcaz, hazıf var burada. Hazıf yoluyla ne yapılmış? İcaz yapılmış. Ve kâle teâlâ, Cenab-ı Allah yine buyurdu. Fî hikâyeti Musa aleyhisselam. Selamın olsun Musa aleyhisselamdan hikaye ederek. Kiminle beraber olan? Ma'abnetey iki kızı. Şuayb'in iki kızıyla beraber. Şuayb'in iki kızı ile Musa aleyhisselam arasında meydana gelen kıssayı Cenab-ı Allah bize anlattı. Feseqa lehuma. Feseqa. Evet. Suladı lehuma. O iki kız için Musa ne yaptı? Onların yerine davarları sulayıverdi. Suladı. Thümme tevella ila zilli. Sonra gölgeye çekildi. Fekale dedi. Rabbi, Rabbim, inni muhakkak ki ben lima enzelte, indirecek olduğun ileyye bana min hayrin, hayra, bana indirecek olduğun her hayra, iyiliğe, ihsana, lütfuna fakirun, muhtaçım. Ben senin bana indireceğin hayra muhtacım Rabbim dedi. He? Dedi. Ondan sonra fecaethu. Fecaet geldi. Kız. Hü Musa'ya ihdahuma. O iki kızdan bir tanesi Musa'ya geldi. Derken o iki kızdan biri Musa'ya geldi. Ne oldu halde geldi? Temşi, yürüyor olduğu halde alestihyain, utana utana. Utana utana. Tamam mı? Sıkıla sıkıla böyle. İki kızdan bir tanesi utana utana, sıkıla sıkıla Musa'nın yanına geldi. Kâlet dedi. İnne ebi. Muhakkak ki babam. Yed'u çağırıyor. Ke seni. Niçin çağırıyor? Liyecziye. Ücreti versin ke sana. Liyecziye ücret versin, ödesin ke sana. Ecrama sekayte lena. Bizim için hayvanlarımızı, davarlarımızı sulamanın ücretini sana versin diye babam seni çağırıyor. Tamam mı? Bizim babamız Şuayb peygamber bizim yerimize hayvanları sulamanın karşılığını sana vermek için seni çağırıyor. İyi ama Musa aleyhisselam o kızların adına yerine geçti, suladı. Ondan sonra demek o kızlar gittiler. Babalarına anlattılar. Böyle böyle oldu. Babalar da dedi ki çağırın onu bana gelsin. Ondan sonra o kız çıktı. Geldi. Musa aleyhisselama dedi ki babamız seni çağırıyor işte. Gel bizim adımıza ki sen davarları suladın. Ücretini babamız ödeyecek. Nerede o cümleler? O cümleler mahzuf. Hasfe gitmiş değil mi? Anlaşıldı. El-Bahz. Teemmel. Düşün. Emsilete taifetil ula. Birinci kısmın örnekleri. El-Alevul halku vel-emr. El-Da'ifu emirul rakbi. Lillahi fi yedi. Bu üç örneği düşün. Tecid bulursun enne elfazaha fi külli misalin ala kılletiha. Her misaldeki lafızlar az olmasına rağmen cemaat me'aniye kethireten, çok manaları cem etmiş. Me'aniye kethiretin, me'aniye kethireten. İki türlü okursunuz onu. Kethireten sıfattır. Mevsufu sıfatı izah edin. Me'aniye kethireten, çok mana. Me'aniye kethireten, çok manaları toplamış. Mütezahimeten, birçok yani. İzdiham ediyor. Orada birçok manalar toplanmış. Fel misalul evvelu, birinci örnek, tavammene kelimeteyn, iki kelime içine almış. İstev'abeta, o iki kelime kapladı. Cemi'al eşya, bütün her şeyi. Ve şu'uni, bütün işleri. Ala vecihil istiksai. Yani saysan sonuna kadar bütün işler toplandığı zaman, incelendiği zaman iki şeye dönüyor. Yaratmak, emretmek. Yaratıyor, emrediyor. Her şey iki şeyde toplanıyor. Hatta lekad ruviye ennebne Umar'a. İbn Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. Kara'eha, ona okudu. Kara'e okudu. Ha, o ayeti okudu. Kara'e okudu İbn Ömer. Ha, ayeti. Fekale dedi. Men bakiye lehu şeyün. Men kim bakiye kaldı lehu onun için. Şeyün, bir şey kalmıştı. Felyatlubuhu. Onu talebesi istesin. Kime ne kaldı ki neyi istesin? Zaten her şey yaratmak ve emretmek. Kimseye bir şey kalmadı yani. Her şey bunun içinde. Vel misalü sani, ikinci örnek. Ayetun fil belagati vel husni. Belagat ve hüsnünde bir alamettir. Fakat cema'a min adab-i seferi vel atfi ala'd-da'ifi. Zayıfa merhamet etmek ve seferin adaplarını içine cem ediyor. Değil mi? Seferin adaplarından ve musafire, yolcuya merhamet etmekten ne yapıyor? Cem ediyor. Ma o şeyi ki la yeshülü, la yeshelü, la yeshülü, sehil olmaz, kolay olmaz. Alel beliği, beliğe kolay değildir. En yuabbira anhu, onu ifade etmesi kolay olmaz. İlla bil kavlil müzhebi et tavil, bol kullanılan lafızlarla, çok kullanılan kelimelerle ancak onu ifade eder. Ama Hazreti Peygamber iki kelimeyle ifade eder. El-da'ifu emirul rakbi. Yolculuk nedir? Yolculukta zayıf kim ise kafilenin reisi odur. Herkes ona göre hareket edecek. Tamam. Ve kezalikel halu fil misalil thalisi. Üçüncü örnekte de durum aynı. Ve hâzâ l-üslûbu, bu üslup minel kelâmi, kelamdaki bu üslup, yüsemmâ icazın. Buna icaz ismi veriliyor. وَلَمَّا كَانَ مَدَارُ الْاِيْجَازِ İcazın medarı, dönüş noktası ki huna burada عَلَى اتِّسَعِ الْاَلْفَاظِ الْقَل۪يلَةِ Az lafızların kuşatması değil mi? لِلْمَعَانِي الْمُتَكَاثِرَةِ Çok manaları وَالْاَغْرَاضِ الْمُتَزَاحِمَةِ Böyle izdiham eden birçok gayeleri, çok fazla amaçları, gayeleri, birçok manaları az bir lafızın kuşatması burada icazın medarıdır. La değildir icazın dönüş noktası. Ala harfi bazı kelimatin, kelimelerin bir kısmının hasbedilmesi, ev cümelin. Cümle veya kelimelerin hasbedilmesine değil, az lafızların çok manaları müttesi olması, kapsaması, kuşatmasıdır. O zaman sümmiye icazı kısarin. Buna ne dendi? İcazı kısar ismi verildi. Fenzur bak ilel misalil evveli. Birinci örneğe bak. Tecid bulursun. Ha, atladı. Tamam. Teemmel. Düşün. Emsilete taifeti esaniyeti. İkinci grubun örneklerini düşün. Ve cea rabbuke vel meleki saffen saffa. Kaf vel Kur'anil mecid. Tamam mı? Bu örneklere bak. Tecid bulursun enneha mucizetün. Bunlar da bu örneklerde mucizdir. Bunlar da icazlıdır yani. Değil mi Eylan? Ve izâ eraddi en ta'rife sirrel icazi fîhâ. Bu örneklerdeki icazın sırrını öğrenmek istersen, öğrenmeyi murad edersen, فَنْظُرْ بَكْ اِلَى الْمِثَالِ الْاَوَّلِ Birinci örneğe tecid bulursun. اَنَّهُ قَدْ حُذِفَ مِنْهُ كَلِمَةٌ Oradan bir kelime hasbedilmiş. اِذِ تَقْدِيرُ الْكَلَامِ فِيهِ Oradaki kelamın takdiri. وَجَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ Rabbinin emri geldi demektir. فَنْظُرْ اِلَى الْمِثَالِ الثَّانِي İkinci örneğe bak. Tecid bulursun. اَنَّهُ حُذِفَ مِنْهُ cümle. Cümletün. Cümle hasbedilmiş. اِذِ تَقْدِيرُ الْكَسَمِ اِذِ تَقْدِيرُ الْكَلَامِ Kelamın takdiri kaf vel Kur'anil mecid letub'a sünne elbette diriltileceksiniz. Emmel misalü thalithu ama üçüncü örnek fel mahzufu fihi orada asfedilen cümelün iddetün birçok cümledir. Ve nazmül kelami kelamın nazmı min gayri hazifin hazıf olmadan en yukale şöyle denilmesidir. Fezehebeta o iki kız gittiler. Fezehebeta o iki kız gittiler. Efendim ila ebihima babalarına ve kasvata anlattı Ali ona makane olanın min emri Musa'nın işinden. Fersele gönderdi o babaları ileyhi Musa ismi. Fecaet geldi hü ona o kız. İhtam o kızlardan bir tanesi temşi ala istihya. Fecaet ihtam ala evet fecaet ihtam temşi ala istihya ayette var. Peki fezehebeta ila ebihima ve kassata aleyhi ma kana min emri Musa fersele ileyhi var mı? Bu kadar cümle hasbedemiyor. Bak fezehebeta bi ve kassata değil mi? Fersele buna hiçbir yok. وَلَمَّا كَانَ سَبَبُ الْاِيْجَازِ İcazın sebebi ki فِي هَذِ الْاَمْثِلَةِ Bu misallerdeki icazın sebebi oldu. Nedir oldu? هُوَ الْحَذْفَ Hazıftır oldu. سُمِّيَ isimlendirir icazı hazfin. Buna icazı hazıf dendi. وَيُشْتَرَتُ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْاِيْجَازِ İcazdan bu türde şart koşulur. اَنْ يَقُومَ Kaim olması, bulunması, delilun alel mahzufi, hasfedileni gösteren bir delilin olması gerekir. Ve illa yoksa kânel hazfu, hazf olur, redi'an, redi olur yani. Küçük, anlaşılmaz. Vel kelamu, kelam da gayra makbulin, kelam da gayra makbul olur. Nemudeç. Tamam, onu da yarın yapın.